मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी। मैं अधूरा तेरे जल रहा तेरी प्यास में, आगोश को है चाह तेरी, मैं बन गई हूँ राह तेरी, तुझको महसूस करने लगी हूँ खुद से ज्यादा खुद से ज्यादा। लिपटा रहूं तेरे जिस्म से, मेरे बदन में ऐसी तपिश जो है बढ़ाती तेरी कशिश, जिस्म तेरी पनाहों में आके गुमशुदा है